Ri, Janov Pomorski, sidan 100. Jalabanke, i Täby, uppländsk storman. Sidorna 32, 103, 346, 347. Jalabanke, son till Ingvar och Estrid, sidan 339. Jalshov, Shetlandsöarna, sidorna 163, 164. Jaroslav den vise, storförste av Kiev, sidorna 18, 19, 22, 26, 44, 174, 305, 339. Gälling, sidorna 179, 192 till 194, 275, 288 till 290, 293, 300, 303, 313 till 315, 347. Jerusalem, sidorna 32, 157, 200, 339, 340, 344, 351. Jesaja, sidan 334. Jesus, sidorna 56, 80, 115, 144, 145, 187, 193, 200, 313, 318, 331, 332, 337 till 342, 349, 350. Johan Finnvidsson, upplänning, sidorna 117, 127, 129, 133, 137, 144, 145. Johannes, Jesu lärjunge, sidan 145. Johannes Gylitzes, krönikör, sidorna 51, 71. Johannes uppenbarelser, bok i Nya testamentet, sidorna 145, 317. Jomsborg, Jomsvikingar, sidan 292. Jona, sidorna 337, 338. Jorund, uppländsk runstensresare, sidan 34. Ljumne, sidorna 292, 308. Justinianus den första, östromersk kejsare, sidan 269. Jutar, sidorna 218, 219, 221, 248. Gylland, sidorna 27, 56, 98. 99, 193, 198. 218, 221, 237. 242, 288 till 290. 292 till 294, 297. 300, 303, 312, 328. Jämtland, sidorna 18, 142, 347. Jättar, sidorna 80, 126, 127, 138, 191, 225. Jättendal, Hälsingland, sidan 210.